Pirate Rock 95.4. Brutalt och gött från Pantera. Du får låten Walk först ut här i klockan 12 och topp 100 på Pirate Rock 95.4. Fan, nu är vi igång. Nu är vi igång. Som vi har roddat och donat och klippt. Och man har dratt sitt hår. Och, det var en otroligt stor apparat att dra igång det här. Det trodde man inte. Nej, det är lite större än jag trodde också. Jag satt i klockan kvart över två igår kväll med en folköl och klippte och lyssnade. Men i och för sig den sista timmen. Då var det bara gött att lyssna på musik. Ja, du skrev ju det till mig. Jag har det riktigt bra. Gå och lägg det nu, ja. Nej, jag har det riktigt bra. Jag dricker öl och lyssnar på grym musik. Ja. Nej, vi ska ju utse de 100 bästa rocklåtarna med hjälp av er lyssnare. Och har haft en omröstning på vår Facebook-sida. Där alla får nominera 5 låtar. Och svaret, eller vad säger man, listan presenterar vi här idag under ett par timmar. Ja, och det är alltså otroligt. Vi får ju passa på att tacka alla Facebookare och lyssnare för responsen som vi har fått. Verkligen, det trodde man faktiskt inte. Nej. Men det ska också sägas, om vi ska skydda oss själva lite med listan, att det är ju lyssnarna och vi som har gjort den. Så att vi är bara budbärare här. Ja, precis, don't shoot the messenger. Exakt. Nej, men jag tycker ändå det som jag reagerar mest på, det är ju nästan så att man blir lite stolt. Vilken bra smak alla verkar ha ändå. Ja, faktiskt. Det var ett par där som, och sen räcker det ut att en nämner heller, utan en låt måste få ett par röster också för att kunna klara sig på den här listan. Det är ju så otroligt mycket bra musik där ute. Jag tror att även det är så här att många låtar, om vi ska ta ett exempel som Iron Maiden till exempel, så glömmer man vissa låtar att rösta på dem, och därför är de faktiskt inte ens med. Och där kommer nog många rycka på ögonbrynen och tycka att hur kan de inte ha med den låten? Det är för att ingen har röstat på den. Så enkelt är det, och vi tycker kanske inte heller att det är bland de bästa, men vi kan ta ett exempel som Run to the Hills, inte med på den här listan. Och det kommer säkert många tycka att hur kan ni inte ha med den? För att ingen har röstat på den och vi tycker att det är en skitlåt. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Alltså jag börjar bli... Jag var inte nervös innan du började säga det. Att, för att skydda oss och sånt. Vi har ju redan sopat bort det ändå. Vi är ju bara budbärarna här. Vi funderar på, ska vi ha några sådana security som står här utanför? Eller så går vi ut bakvägen bara, som alla stora stjärnor. Stoffe skulle ju varit med oss också här idag. Just det, han har tappat rösten, så att han vilar upp sig i Borås. Så att så kan det gå ibland. I Borås och alla ställen. Ja, jag vet inte vad han gör det. Ja. Upplägget i alla fall, det är ju att nu härifrån 99 är vi ju på nu. Ja. Ner till 20, 21 blir det ju. Ja. Så har vi klippt ihop låtarna så att de är runt 30-40 sekunder. Och så presenterar vi dem så, istället för att köra 100 låtar i ett bräde. Ja, det hade ju inte gått. Då hade vi stått här ungefär 24 timmar i sträck. Men vi gör så att var tionde låt, alltså nummer 90, 80, 70, 60, 50, 30, kommer vi flika in och spela hela låten och sånt. Men vi flikar in lite titt sånt hela tiden såklart. Nej, men vad säger vi? Det är väl inte så mycket att hålla på. Vi kör igång. Vi kör igång. Här har du 99 till 91. Plats 99. Nummer 98. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. På plats 97. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Number 96. plats 94. Ja, då var vi tillbaka här i studion som sänder över Kungälv och Ale. Du lyssnar på Pirate Rock och vi håller på att gå igenom de 100 bästa rocklåtarna genom tiderna. Och vi har tagit igenom 10 låtar blir det, va? Ja. Pantera var ju på nummer 100 och 99 till 91. Vad var det lyssnarna fick höra där då? 99:e plats blev ju Meatloaf och Cher, Dead Ringer for Love. Där är både du, eller där är vi oense, John. Du tycker att det är, du förstår ju ingenting. Jag tycker däremot att det är ett jäkla driv och det är en fantastisk låt. Ja, men jag gillar att den är med på en sån här lista faktiskt. Det är otroligt driv i den och jag förstår varför folk gillar den. Det är ju en partylåt och lite sånt där. Men jag vet inte, det är någonting med den som jag bara, jag får... Jag kan inte sova om nätterna och det pälar sig på överläppen och det är någonting jag inte tål med det där. För mig är det ett stort jävla jippo och bara för att de har gjort detta ihop så ska man gilla detta. Och så står någon jävla tjockis på en bar där och sjunger liksom. Det gillar du inte? Nej, jag vet inte, jag kan inte riktigt med det. Men... Du sa ju till mig häromdagen att hur kan man släppa den här på 70-talet och sen I will do anything for love. Ja. 2000 eller 99 eller fan det är. 90 kanske det. Jag kommer inte ihåg när den kommer. Nej, 90 är det nog. Och hur kan man då tro att man är så bra? Eller något? Det är det som stör där. Och att han är lite tjock. Ja. Men jag är inget mot tjocka människor. Men... Nej, okay. Skitsamma. Plats 98, Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Jag har ingenting att säga om den. Jag är inte mycket för Rolling Stones. Det är ett par låtar jag gillar, men den... Den är ganska nyupptäckt för mig ändå. Jag fick äran att spela bas på en firmafest helt plötsligt. Åh, mysigt. Ja, mysigt. Firmafester är ju alltid trevligt att spela bas på. Ja, så sa han, ska vi göra spela några låtar? Kan du spela bas? Ja, det kan jag göra. Så fick jag spela den symfonin för det. Men kunde du den då, eller... Nej, jag fick ju lyssna. Nej, jag fick ju lyssna först på stereo och höra basgången där. Aha. Så dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Och sen bara upp på firmafesten och köra. Ja, ja. Nej, vi hade ju repat innan. Ja, okej. Okay. Ja, så jävla duktig jag. Ja, skit. Plats 97, The Who, Behind Blue Eyes. Nej, inte så mycket att säga om det. Nej, jag tycker den är fantastisk. Den kunde kommit högre upp. Sen tycker jag att Limp Bizkit har pajat den när de gjorde en cover på den och den blir filmmusik till den här Gothica-filmen med Halle Berry. Är det därifrån den kommer? Jag har aldrig riktigt fattat. Ja, de gjorde ju en cover på den som blev filmmusiken till den och då blomstrade den upp som fan igen. Mm. Och ingen fattar att det är The Who som har gjort den. ja, den bästa versionen utan, ja, utan det fick bli Limp Bizkit. Plats 96, In Flames, Only for the Weak. Den är vi ganska överens om, va? Den är vi ganska överens om att den ska högre upp. Nej, men den, som jag som älskar In Flames, ja, tycker inte att den är bland de bästa låtarna, men det den gör live och det den har gjort för In Flames, mm, så ska den vara med kanske på en sån här lista. Jag tycker den det är lite som du och jag pratar om bakom kulisserna, att det finns ju låtar som man tycker, alltså det är så jävla bra som man ramlar av stolen, men är det verkligen tidernas bästa rocklåt? Nej, precis. Det är en jädra skillnad. Ja, det är det. Och den, jag tycker, ja, den har lite för få år på nacken än, men den är grisbra den här låten i alla fall. Men som sagt, det är jag, lyssnarna som har, den har fått väldigt mycket röster. Ja. Så att, ja, ja, så kan det gå. 95, ZZ Top med Legs. Ja. Jag har alltid tyckt att ZZ Top ett badrumsband. Är lite gubbiga så, men ja, jag känner nu att jag har nog blivit gubbig, för den här är fruktansvärt bra. Ja, det är en grym. Sicken låt. Ja. Plats 94. Den här borde ju ligga topp 10. Coed & Cambria, Welcome Home. Ja, men det är också sån lite In Flames. Den har lite få år på nacken. Ja, det kanske den har. Det, jag tycker det, men det är också en grymt bra låt. Alla tror ju att det är en tjej som sjunger. De blir lite chockade när det är en kille som sjunger. Var det så? Jag upptäckte Coed & Cambria när jag kollade på den tecknade filmen Nine. Ja. Där är ju den med som ledmotiv, den låten. Jag tror det. Den med dockorna, ja. Ja, precis. Mm. Då tänkte jag, vad i, jag såg på trailern, ja, och allt jag kunde komma ihåg var, vem fan har gjort musiken? Ja, de är riktigt bra. Det är ju ett koncept egentligen, det är ju en serietidning. Allting är ju konceptskivor, så att allting har ju en handling. I varje platta är ju en enda lång historia, och sen så finns det en serietidning om det också, en tecknad. Aha. Då handlar det ju om Coed och Cambria, de ska klara sig genom livet typ. Coolt, det hade jag ingen aning om. Jo, visst, ja, så är det. Plats 93, D.A.D., Sleeping My Day Away. Ja. Ja. Plats 92, Iron Maiden, The Trooper. Och den, det är ju en låt som ska vara med på listan. Frågan är vilken plats den ska ha, men den ska vara med. Mm. Jag hade nog velat putta upp den lite. Ja. Det hade jag nog velat göra. Kan jag faktiskt hålla med om. Men den ska in på listan, och där är den. Så det räcker så. Där är den. Plats 91, Except Princess of the Dawn, hörde vi som sista. Fan, sicken... rätt bra, stark öppning då. Vi öppnar starkt. Ja. Går ut ännu starkare i nästa. Du får nummer 90 här nu närmast. Det är Billy Idol, Rebel Yell. Rebel Yell med Billy Idol på plats nummer 90, alltså i topp 100 här på Pirate Rock 95,4. Jag heter John och tillsammans har jag med mig den eminenta Christian. Jo, tackar. Ja, herrjädra. Vi har ju ganska så mycket kvar. Alltså det är sjukt mycket musik vi måste kunna klämma in här på 4 timmar. Så att om en liten stund så tänker vi bjuda på plats nummer 89 till 81. Nummer 89! Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for down, with the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time. Nummer 88. She says we gotta hold on to one. 86. Nummer 83. From our life's beginning on, we are pushed in little forms. No one asks us how we like to be. In school they teach us what's a thing, but everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see. Plats nummer 82. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. Nummer 81, alltså Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Bruce, han kan jag... jag vet inte, men skitsamma. Vi kommer komma till det. Ska vi kommer till Bruce. Ska vi köra från 89 där då? 89 var då Queen med I Want It All. Yeah! Där gillar jag. Ja, den är riktigt bra. Det svåra där med Queen tror jag för många, det är ju vilka låtar ska man välja. Man fick, det har vi inte sagt än för de som inte vet. Vi fick ju bara välja tre låtar utav samma artist. Ja, precis. Queen är ju en grupp som mycket väl kan ha med en fem låtar, sex kanske. Absolut. Men man måste begränsa sig och då är det jäkligt svårt. Det finns alltid någon som är självklart, den ska vara med. Men sen så finns det, vilka utav de två ska vi ha? Vilka av den, vilken av ställa dem mot varandra? Det är jävligt svårt med musik. Ja, men det är ju faktiskt så. Det blir ju så att när man väl sitter sen och fått ihop listan. Man blir ju helt förvånad. Ja, och sen känner man väl ibland också att ja, visst, den kom på plats 52. Den hade lika väl kunnat vara på 81 och byta bort 1 och 52. Ibland kan det faktiskt vara så, och det är lite dagsform också. Men vi har gjort listan med er lyssnare och vi är ändå nöjda med den. Ja. Alltså, låtarna är med, så att säga. Då är vi verkligen. Plats 88, Bon Jovi, Living on a Prayer. Vad ska man säga, där måste jag nästan vara med. Jag menar, det finns väl, vi skojar om det, du och jag och Stoffe här i studion när vi satt och skulle knåpa upp detta. Finns väl inte någon som inte stått i någons vardagsrumsbord och sjungit med och sjungit med till Bon Jovi, ja, och sen sparkat ut ytterdörren, nu går vi! Ja, exakt. När de gjorde den här plattan så ville ju inte John Bon Jovi ha med den här låten, Living on a Prayer. Han tyckte att det var skit, att nej, den ska inte vara med. Det var musikbolagsdirektören som sa, det är första singeln, den ska bara vara med, annars får ni inte släppa plattan. Så han, han ville ju ha You Give Love a Bad Name som första singel. Okej. Okay. Ah, men då sa de, och idag är det väl deras kändaste låt egentligen. Så att, ibland ska man nog lyssna på de här musikdirektörerna också. Ja, tyvärr. Vad så sa vi? Plats 87 är vi på nu, då var det Wasp med låten Animal Fire. Fuck like a beast. Fuck like a beast. Det är så fjantigt. Men, ja, det är skit. Men det är en okej låt. Och hela grejen med Wasp är ju lite fräck, tycker jag. Jag gillar det här. Eller? Ja, nej, men de var ju där och skrämde. Och de hade blod och det var det ena och det andra. Mm. Och när det var, då var det ju precis som allt annat. Det var... händer det någonting att någon går ut och skjuter folk, så vill man alltid skylla på något. Hårdrocken hade ju det ett tag. Wasp var ju väl bland det värsta, Alice Cooper och det här. Ja. Men idag i intervjuer och sånt, när man ser medlemmarna från Wasp, så är de så här, nej, men vi gjorde ju bara det för det var ju en kul grej och vi sålde ju på det. Då är de världens nallebjörnar och sådär. För 30 år sedan var de ju världens djävul bara. Jag älskar kontrasten på åren när de idag har lagt det bakom sig och bara kan sitta och erkänna, nej, men så här och så här var det egentligen. Alltså, ja, där gick det lite för långt kanske, men alla har väl varit en dum ungdom någon gång kanske. Men de gick ut alltså så här och tog på sig ansvaret. Jajamensan, det var vi, eller nej, vadå? Nej, det gjorde de ju inte, men de fick ju, alltså hårdrocken fick ju skiten för allting under 80-talet. Det finns ju en historia med den här Bowling for Columbine. Ja, just det. Där fick ju Marilyn Manson all skit. Och då var ju han värst av alla. Han fick ju allting mot sig hela tiden. Att han uppmanade till sånt här. Mm. Då sa ju själva sången i Marilyn Manson, han som kallar sig Marilyn Manson, att nej, alltså ni kan inte skylla mig för det här, bla bla bla. Ja. Då är det gitarristen går ut och säger, han är dum huvudet, jag slutar här. Det är klart att det är vårat fel att de går ut och skjuter dem. Ja, det är ju löjligt. Ja, det är ju, alltså hur det är man funktare? Man kan inte gå in så mycket i rollen att man kan ta och skylla eller ta på sig sådana saker. Det är hemskt som fan. Ja, lite, jag vet inte. Han har en stort ego, känns det som. Merlin? Nej, den andra killen. Ja, den andra. Ja, vilken dåre. Ja, plats 86 var Van Halen med Panama. Panama. Jag vet ju, någon som hade ramlat av stolen och blivit helt överlycklig. Stefan, han är inte här idag. Även Stenin Marcus, som jag har med mig på morgonen, älskar Panama. Vilken låt, vilket ryck! Han tycker alltid. Vilken låt! Vad härlig den är. Nummer 85, Journey, Anyway You Want It. Ja, den är grym. Den är bra. Otroligt skitbra låt. Den kunde nästan varit högre upp på min lista. Ja. 84, Iggy Pop med The Passenger. Klassiker. 83, Halloween, I Want Out. Ooh, det vet där jag. Där är vi delade läger. Jag tycker att den ska upp på en topp 20, medan du tycker att den kan dra åt helvete, va? Nej, absolut inte. Definitivt inte. Topp 100, lätt. Ja, jag är alltid så. En gammal Halloween-fan. Dr. Steen, en sån låt så jag skulle sitta och planka på guran hela tiden. Oh. Otroligt jävla rolig att spela. Och så texten är ju fantastisk också. Ja, ja visst, han bygger upp en hel rockorkester. Ja, ja, men rockorkester sägs det ofta. Ja. Def Leppard på plats 82 med låten Animal. Bra låt. Ja. Och så hade vi då 81, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Den kan du kvitta för mig. Nej. Det är lite pop. Det är lite pop. Ja. Lite gubbe. Men Bruce ska väl med på en topp 100. Det kan väl, han väl få vara. Vi kan ge han en plats. Ja, han får väl vara med då. Vi sopar undan lite plats för han. En kille som inte handlar, eller några killar som inte handlar om pop överhuvudtaget, är plats nummer 80. Vi snackar givetvis om Rush och här får du Limelight. Limelight på plats nummer 80 alltså här på Pirate Rock 95.4. Jag hörde en på en podcast för länge sedan och då var det en som älskade Rush över allt annat och den andra var lite emot han hela tiden. Så han säger, bara så att du vet så använder trummisen i Rush en trummaskin. Nej, det gör han inte bara. Jo, men det står alltså i det här konvolutet till plattorna att han använder det. Om man läser vilka märken det är och så, då hade han sett att det är ju trummaskiner han använder. Nej, men han använder inte trummaskiner. Han blir helt vansinnig. Han bara eldar upp han och eldar upp han ännu mer. Och då svarar han, varför står det med konvolutet? För att han använder dem efter konserten och slår sönder dem mot scenen. Så som, du vet, Kurt Cobain kunde kasta gitarren. Han hade trummaskiner. Det här är världsklass. Jag älskar verkligen Rush. De är lite proggiga och de är svåra, men när man väl lär sig gilla dem så är de riktigt jävla bra. Ja, just denna låten Limelight, jag älskar det gitarrljudet, det är lite trasigt och gött är det. Den är ju även med i den här filmen I Love You Man, om du har sett den. Då träffas ju de för att det är ju en kille som ska gifta sig och kommer på att jag har inga bra killkompisar. Ja. Så han ska ju ut och hitta en best man till sig själv. Och då hittar han en kille som har en studio hemma. Eller okay. Så här. Och då spelar de ju bara Rush-låtar. Sen är de ju på en konsert med Rush och då är ju Limelight genom hela filmen där. Vackert. Cool, jag har inte sett den filmen. Du, jag tänkte bara passa på här lite. Vi ser att vi har lite mer tid här nu innan nästa timme och vi går vidare med listan. Men när vi ändå är inne på 100 rocklåtar och alltihopa så läste jag en så jädra... Nu ska man ju inte lita helt 100 på Wikipedia, va? Eller kan man göra det? Nej. Jo, det kan man väl. I alla fall om det har stått länge. Sen att du kan gå in och redigera det väldigt fort, men det brukar inte få vara kvar så länge. Ja, men det här tror jag i alla fall mycket på. Det är alltså rockmusik och då får den så här, det är det första som sägs, det är så vackert. Rock är en av den moderna tidernas viktigaste musikaliska och populärkulturella rörelse. Mm. Ja. Det låter vackert. Ja, men visst gör det. Det låter som bomull i mina öron, Jan. Ja, men det är ju det. 1950 eller sånt där staden. Men skitsamma, för det är... Just med rocken då, det blir ju liksom aldrig riktigt en fluga rock. Utan det... Den är alltid där. Ja. Jag tror det var Iron Maiden sa väl det någon gång när allt det här med nedladdning och sånt började. Då fick de frågan, vad tycker ni om det? Vi bryr oss inte för våra fans köper alltid våra skivor och merchandise och allting ändå. De kanske lyssnar på oss på de här streamingtjänsterna eller YouTube eller vad som helst. Men de köper alltid plattorna för att de stöder oss och sådär. Ja. De är så... Och det är väl lite det som genomsyrar hela rocken. Ja. Populärpoppen och sånt där lyssnar man på låtarna 10 gånger och så räcker det. Du går inte och köper plattan utan du får den genom radio eller något annat. Rocken köper man oftast. Ja, så är det ju verkligen. Och jag vet inte, jag tycker jag är inte så jättegammal, men ändå kanske sådär medel, jag vet inte. Du börjar bli. Men jag tycker, alltså, under min lilla korta livstid så känns det som jag har passerat så mycket konstiga musikstilar som har kommit och gått och kommit och gått hela tiden. Jag menar, tänk Aqua-tiden. Och, Basic Element. Basic Element. Ja, och nu kommer den nya generationen med Avicii. De här som går upp på en scen, trycker på en knapp och sen står och viftar med, eller pumpar högerarmen. Bara, svårt. Såg du den, nu är vi helt off topic här. Ja, det får vi vara idag. Men jag såg en sån Facebook-bild som cirkulerade. Ja. Så var det en bild på Rihanna och så låten någonting. Då stod det 3 producenter, 4 låtskrivare, 33 musiker och bla bla bla bla. Ja. Sånt där. Och så stod det, och så var det Queen, bild på Freddie Mercury och Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, en som skrev den. One person. Precis. Jag såg även, för att sammanknyta med det, då var det också en bild som cirkulerade. Då var det på David Guetta, tror jag det var. Och han stod och var så jävla glad på en bild och då stod det bara, jag klarade trycka på knappen. Yeah! Sådär, att han trycker på play bara och sen så börjar publiken. Och det, ja, det, det gillar jag. Vad är mest fascinerande egentligen? Han som liksom tycker att han är så grym när han står och trycker på. Ja, det är ju klart att det ligger mer bakom det, men eller de som står där nere och tycker det är fantastiskt. Bara... Ja, som är på ett stort disco. Och det här är bra. Jag bara, nej, jag vet inte. Jag har svårt för hela den här kulturen som kommer. Sen så tycker jag, alltså nu skjuter jag mig själv i foten kanske, men som Avicii, den Wake Me Up, det är en fantastisk låt. Ja, den är svinbra verkligen. Han har tagit in en grym sångare, det är bra riff, det här country-riffet och allt. Den är kanon, men att sälja ut eller arena efter arena så där, och tjäna 40-50 mille på ett år på att bara stå och trycka på play uppe på en scen. Han behöver inte ens vara där. Nej, liksom. Nej. Jag tror tyvärr att det kommer gå så här långt att till slut så skulle de kunna med sådana här anagram, heter det va? Ja. När du får upp en bild... Hologram. Hologram heter det, inte anagram. Hologram. Du skulle ju då genom den tekniken kunna spela på 5-6 olika ställen i världen samtidigt. Mm. Genom att bara trycka på play så kommer ju musiken. För det är ju det de vill åt. De skiter ju vilken liten gubbe det är som står bakom mixerbordet där uppe och pumpar högen även upp i luften. Men gjorde de inte det nyligen på någon sån här Music Awards? Jo, Michael Jackson gjorde det ju, men där har du en död gubbe som de återupplivar och hyllar. Ja. Men jag tror att man kan börja tjäna pengar på det också genom att spela på många olika ställen. Jag skulle behöva ett hologram ibland, för ibland skulle jag kunna vilja vara på flera ställen. När du vill ligga kvar i sängen när jobbet kallar. Ja, så skickar jag mitt hologram istället. Dåligt genomskinlig John kommer på jobbet och sitter i mötena istället, hade varit något. Ja, och aldrig fattar någon fråga. Bara sitter där. Jag tycker det är fantastiskt. Det kan vara en hemsk utveckling, jag hoppas inte att det blir så i alla fall. Vi kommer ju avverka nu 79 till 71. Vad har vi att vänta oss här? Det är en salig komplott, men det är lite äldre band kan man väl säga som genomsyrar den här. Det är, på 79:e plats är det Bad Religion, 21 Century Digital Boy. Det är väl den nyaste låten kan man väl säga utav de som kommer. Så att det är äldre band som genomsyrar, stora äldre band. Gött. Vi kör vidare med våran topp 100 här på Pyro Rockin 95,4. Christian står till mitt vänster, jag står bakom rattar och penaler och vi tänker hänga med dig ända fram till klockan 3, är det vidare, eller 4? 3-4, vi får se hur länge det tar. Det får ta den tid det tar. Det tar den tid det tar. På plats 79. I saw a captain. nummer 73. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's over. På plats 71. Some babes talking real loud, talking all about the new crown. Try to tell me I'm an old new version of the old scene. Speak easy on the grapevine. Keep shoveling in the shoe shine. Up till dizzy, do it till you're dizzy. Give it all you got until you put it on your misery. Rag doll, living in a movie. Hot tramp, daddy's little cutie. You're so fine, I never see you leaving by the back door. Man. Ja, klockan har passerat 3 redan denna lördagen. Den 1 menar du? 1? Vad så? Ja, men det är bara för det står 13. Ja, det kan krångla till vilken hjärna som helst. Det så länge har vi inte stått där. Nej. Har du tråkigt här, Jan? Är det därför tiden går så långsamt? Nej då, absolut inte. Nej. Ja, skitsamma, är det så att du är nykommen lyssnare så är det så att vi står och kör 100 bästa låtarna genom tiderna. Och då menar vi alltså rocklåtar, inte bara låtar. Nej, rock får det vara. Ja, rock får det vara. Nej, men jag tänkte på det. Bad Religion var ju på plats nummer 79 där. Jag vet, du talar ju så gott om dem, du gillar ju dem. Ja. Och jag hade en liten grej där om dem. Jag pratade med Elias, han som är bandbokare och ansvarig på Stick Fingers. Aha. Sist vi var där. Och han var så jävla, han var en stor Bad Religion-fan här med. Så för det första så var han så jävla glad att han har fått bokningen överhuvudtaget. Mm. Men inte nog med det. Sådana här stora band som... För mig är de skitstora, jag är säker för dig också. Ja. Den här ödmjukheten. Så efter de hade varit där, då skickade de ett brev till Elias. Och säga tack för att det fina mottagandet och allting funkade bra. Nej. Och bla bla bla bla. Och signade det här, skickade de till han. Fan, nu blir de ju ännu större i min bok här. Ja, men visst blir de. Fan, vad fint av dem. För hans sångare, det är ju egentligen ett lite så här punkaktigt punkrockband. Ja, visst. Men hans sångare ser så jävla... jag går ut i ett engelskt fotbollslag och slåss. Så ser han ut. Det gör han. Så man tycker, han är ju inte en god gubbe, men uppenbarligen är han ju det, frontgubben där. Nu gillar jag dem ännu mer, Bad Religion. Ja, nej, men jag tyckte det var otroligt fint gjort till alla artister som tar sig tid att göra det. Nej, inte som är så stora heller, men tyvärr tror jag lite med Bad Religion att de gjorde den här 21 Century Digital Boy. Visst att de blir stora på den låten, men ibland så... Folk ibland, ja, det räcker det. De har inte lyssnat på resten som faktiskt är fruktansvärt bra. Stranger Than Fiction-skivan är ju, alltså det är ju inte en dålig låt egentligen. Nej. Och inte Against the Grain-plattan heller som den är med på då. Mm. Och där kanske det räcker för många och det är lite synd att de inte får den upprättelse de behöver. För då får de ju spela på sådana ställen som sticker kanske. Ja, men precis. Där de egentligen kan ha större, med tanke på låtkatalogen de har, så kan de ju spela på större ställen kan jag tycka. Definitivt. Mm. Och just det här med ödmjukheten, alltså Ossi hade ju inte det på Sweden Rock. Nu missar jag ju detta, för jag tog ju fel på tiden. Ja. Jag blev så förbannad, men skitsamma, så fick jag höra i efterhand att det var ingenting att se ändå. Nej. För de tre första frågorna så satt han bara längst fram, hur trött som helst, och bara, I don't know. Och så frågade någon en fråga. Ja. I don't know. Varför håller man på så? Och så frågade han en fråga. I don't know. Men han är ju trött. Ja, han är ju sönderdrogad också. Han måste ju se ut som en toaholk inuti kroppen. Alltså han dog 1983 ja, egentligen, exakt. Kroppen. Det var ett skal som går runt nu. Så en kappa. Ja. En vålnad. Stackar. Ja. De nio nästa här blir det. Eller, ja, precis nio nästa. Mm. Fan, no further ado. Vi bara dönar på helt enkelt. Nummer 69. When it all remains the same, will you ever take me? No, I just can't take the pain. Would you ever trust me? Foxy lady. She was red hot, I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Jajamensan, här var vi tillbaka i studion i Rollsbo i Kungälv. Jag stod här och trummade så mycket så att knogen slogs upp det. Nej. Jag trummade tydligen med knogarna och inte pekfingrarna, utan nej, konstigt. Ja, och inget av dem är rätt, du ska egentligen ha trumpinnar. Ja, det är fantastiskt. Nu får vi nästan gå plocka fram luppen igen och börja from the top, luppen nummer 69. Igen. Nummer 69 var då Metallica med Motor Breath. En halleluja låt för dig det. Ja, alltså in i min mening egentligen topp 5 där. Ja. Men jag skulle faktiskt säga så här, när man lyssnar på Kill 'Em All-skivan, alltså jag ofta när jag lyssnar på såna bra skivor så lyssnar jag från 1 till vad är det på den här 12 eller? Nej, det är 9 spår tror jag. Är 9 spår, okej. Okay. Ja. Då lyssnar jag från 1 till 9 då. Mm. Och då måste jag också säga att Motor Breath är den jag har goda känsla med varje gång den kommer. Ja, det kommer Motor Breath för den är fantastisk, vilken låt. Vad heter det? Jag tror det var den de skrev också lite som att det skulle bli deras hit, för om man tänker på texten eller melodin, den är lite trallig. Ja, det är den. Och den är kortare än alla andra låtar också på den plattan. Så var det säkerligen, för att på den här tiden, när kom den? 81? 81, ja. Då skrevs det väldigt långa låtar i hårdrock och trash och allting. Ja. Men man var alltid tvungen att göra en kortare låt som du släpper som första singel. För det är ingen som orkade lyssna på 7 minuter gitarronani sådär. Utan då skulle det vara en snabb låt och då är det Motor Breath. Så det var säkerligen första singeln. Jag har ingen bra koll på det, men jag skulle kunna tänka mig att det var det. Ja, tillsammans med Four Horsemen. Ja, släppte de den som singel också? Kanske. Men vilken är det? Nej, men det är nog fan Motor Breath. Jag tror det. Ja, det måste det vara. Det var väldigt konstigt där de första åren. Metallica var, de var ju så jävla tykna. Det var så häftigt. För att när de var så nya så hade de bara 4 låtar. När de var ute och spelade på de här små klubbarna. Så de körde ju mycket covers. Men de sa alla att det var covers. Nej. De bara körde på. Det är ju det de har släppt den här Garage Days-plattan med. Ja. Med alla sina, med Bread Phantom och Emma Evil och Stone Cold Crazy. Och all, så att, grym platta faktiskt. Och sen The Four Horsemen tror jag. Den kom ju med på Megadeths första platta också. För, var han med och skrev den då? Ja, jajamensan. Så att, den låter ju med på 2 olika plattor. Bittrare jävel får man leta efter? Ja. Han går ju än idag, detta är 30 år sedan. Mm. Jag fick inte vara med i Metallica, jag fick inte... Mm. Nej, men du skapar ju Megadeth, det är okej då. Ja. Lugna dig, din pajas. Jag har så svårt för han. Jag kan säga, jag kanske lyssnar på en eller två Megadeth-låtar i hela mitt liv. Jag klarar inte av honom. För alltså? Att han är så jävla bitter och sån fjant. Ja, jag hatar fjantar, vet du. Och han är det fjantigaste som finns i hela musikvärlden. Ja, jag gillar det. Och så är han så sliten också. Nej, usch, nu brann jag av på den jäveln. Får jag gå vidare? Ja, gör det. Fan, han får en sån här helt enkelt. Ja, det får han. Ja. Plats 68, Lita Ford och Ozzy Osbourne, Close Your Eyes. Ja, det får vi tacka här, lyssnarna ja, för. Ja, här för står den... vi och skakar på huvudet. Den, vi vet inte vad den gör här. Om vi ska vara ärliga. Nej. Och ärliga ska vi vara. Och framför Metallica också. Det är ju så jag rycker loss hela mixerbordet. Ja. Plats 67. Pat Benatar med Hit Me With Your Best Shot. Ja, men den är bra. Den kan komma högre. Alltså, den har något. Mysighetsfaktor. Den kan du lyssna på när du sitter med tjejen och dricker vin. Så mysig är det. Alltså, jag tänkte ju helt tvärtom. Den för mig blir ju liksom slipsen på pannan. Ja, men där hör du, den har så mycket bottnar, hela låten. Du kan använda den jämnt. Så bra är det. 66, Quiet Riot, Come On Feel The Noise. Ja, grymt. Där har vi också även en sån här låt. De var ju med på det här SVT-programmet Hitlåtens historia, ja, om du såg det. Ja, jag tror det. Då var det ju en musikproducent som satt och hörde, för detta är ju en cover egentligen, och hörde låten och tänkte jag ska skapa ett rockband som tar den här som första cover. Så han kom ju till Quiet Riot och sa spela in den här låten så ger jag er skivkontrakt. Bara, nej, vi gör inga sådana. För det var en poplåt innan. Okay. Nej, vi gör inga sådana här låtar. Nej, då får ni inget då. Då fick de gärna komma där med svansen eller bara okej, vi sjunger in den då. Och det är egentligen den enda de har gjort som är så här stor. Bon Jovi på plats nummer 65, Runaway. Där kommer han igen. Magisk. Ja. Älskar pianot. Den är också så här slips på huvudet låten. Där den är det. Slips på huvudet låt. Jag tänker alltid på en kille som heter Glenn Alex ifrån Nol. Mm. Han spelade ett band som heter Ice on Fan. Aj, som fan vad ont det gör att få en cykel i ryggen. Du är ju från Ale, höll jag på att säga. Låt så jävla namma ju. Ja, nej, men och jag för mig, det var dem. De spelade den Runaway på någon Ale-rock eller någonting. Och de gjorde den så jävla bra, för vi var ju inte så gamla på den tiden. Nej. Men de gjorde den skitbra. Kanske man inte ens visste att det var Bon Jovi eller, utan man trodde att... här kommer rocken till mig. Ja. För mig, Glenn har skrivit den här låten. Ja, exakt. Plats nummer 64, Sweet med Ballroom Blitz. Och den får man säga vad man vill om den låten. Den är ju tuggummi, känner jag. Men den är bra, jag gillar den. Jag tycker den är kul att lyssna på. Men, jag är ganska sådär platt. Topplund. Det är Ballroom Blitz. Det är återigen Stenin Marcus dansar ju med höften när han hör den. När vi spelar den på månaderna så står han här i 4 minuter och bara svänger höften åt vänster bara. Vänster in i mitten, vänster in, alltså här, hela tiden. Ja, jag lovar. Du ser det framför dig, va? Och så händerna på, vad heter det, studiobordet här. Bara i 4 minuter. Man ser ju helt taktlös ut. Ja, det gör han ju. Plats 63, Jimi Hendrix, Foxy Lady. Det är grym. Bra. Ja, jag gillar inte Jimi Hendrix. Nej. Det var någon som sa till mig någon gång också så här, men förstår du inte hur stor han är? Han är ju egentligen vänsterhänt men har lärt sig spela gitarr åt som en högerhänt. Ja. Ja, det bryr jag inte med ett skit om. Det får han väl göra då. Jag tycker inte det är stort för 5 öre. Nej, men det är jag nog inne på ditt spår också. Ja, det, jag kan inte säga, vad duktig han är. Och jag lyssnar på han för att han gjorde det bra. Visst, det är duktigt att lära sig och alltså... lura hjärnan på det sättet, men... Man skulle ju inte bättre låta på grund Nej, av det. Exakt. Det gör man ju inte, utan det är bara själva hela uppbyggnaden av hans låtar och stilen på riffen och alltihopa som jag tycker helt... Och det är ganska tungt. Jag gillar det. Ja, plats 62, Thin Lizzy, Boys Are Back in Town. Kan du en legat högre upp, tror jag. Har du sett Entourage någon gång i den här tv-serien? Nej, jag har inte gjort det. De ser ju alltid coola ut. Var de än kommer så ser de coola ut. Ja. Men det är ju tack vare att de har en pumpande grym låt vad de än gör. Ja. Bakom, alltså som ett soundtrack bakom. Ja. Den här är ju perfekt att ha. Var du än kommer så har du Boys Are Back in Town bakom dig. Då hade jag varit cool jämt. Plats nummer 61, Saxon, Princess in the Night. ett av de häftigaste riffen. I min bok så hade den kommit jättemycket högre upp. Ja, samma här. Jag håller med dig. 61:a platsen. För det är en kanonrocklåt, faktiskt. Ja, jag tycker det är så coolt. Vad jag gillar med den låten mest, alltså... Det här är så kul, för vi kommer ju in från två helt olika håll, tycker jag, du och jag, Christian, när vi analyserar musik. Som jag har ju försökt spela gitarr hela mitt liv, och jag blir helt hänförd när jag ser goa riff och bra solo, och jag blir så avundsjuk, och därför jag lära mig, och man blir aldrig vuxen. Nej, precis. Och jag älskar hur man, det här introriffet som är även versen alltihopa, och så drar alltihopa igång, och sen går de, tar de ner hela låten igen, och så ligger foten och så gör samma sak. Det blir så att jävla gud. Ja, men jag är med dig. Ja. Jag är med dig där faktiskt. Ja. Ska vi sluta köta och spela lite musik igen? Ja, ska du nästan presentera det här? Det är plats nummer 80. The Police, Message in the Bottle. Ja, där står vi i studion och analyserar tidernas bästa hårdrocksmusik genom ett mikroskop. För lite stund sen fick ni precis Message in the Bottle med The Police på plats nummer... Vad blev det? 80. 80? Nej, det kan ju inte vara. Förlåt mig. Nummer 60. 60 menar jag. Om en liten stund så kommer ni få höra vilka som klarade sig in på listan mellan 59 och 51 här på Pirate Rock 95,4. 59. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Though his mind is not for him, don't put him down this air again. His reserve. With the punches and get to one trio. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Ow. Might as well jump, jump. Might as well jump. 57. We'll be right back. 93. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Nummer 52. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. 58. Ja, oj, där var vi inne. Där klippte vi av den lite snabbt. Där klippte vi av den. Vad hände där? Nej, jag kan ha gjort fel där. Låt det passera, Jan. Låt ja, nummer 59 då alltså. Nummer 59 var återigen Rush med låten Tom Sawyer. Yes. Som egentligen har gjort dem kända, tror jag. Det kändaste visa. Nummer 58, Van Halen med Jump. 57, Alice Cooper, Bed of Nails. 56, Rainbow, A Light in the Black. 55, Deep Purple, Smoke on the Water. Och där vet jag inte om folk... Så långt ner. Ja, för att det är en skitlåt. Den borde inte ens vara med nej, på listan. Nej, men det är inte en skitlåt. Den är inte bra. Den har ett riff som du får lära dig när du går i första klass. Därför tycker man att den är bra. Den är inte så bra. Historien bakom det är fin och allting. Men nej. 54, Motorhead, Ace of Spades. Jag har aldrig varit en Motorhead fan. Inte jag heller. Jag vet inte, jag förstår. Tror mig förstår hela grejen. Och med allihopa. Det är bra musik och det är tungt. Och de har varit med länge och alltihopa så här. Men jag vet inte, det tilltalar mig bara inte. Nej, jag är med dig där också, John. 53, The Doors, Light My Fire. Och den synslingan måste jag säga kvala sig in på en topp 100. Den är magisk. Mm. 52, Black Sabbath, War Pigs. Där har vi en som jag... den skulle vara topp 10 för mig. Den kan inte jag förstå att den hamnar så långt ner. Ja, där är vi ju oense. Det är ju därför du och jag står här. Ja. För att vi är oense. För den det är också en skitlåt. Nej, det är det ju inte. Nej, det är det inte. Men de har gjort så mycket bättre. Jag gillar ju Black Sabbath bäst när Dio var där också. Ja. Jag tycker inte oss är en sån bra sångare jämfört med Dio. Med Dio blev de mer pampiga. Alltså, de var mer tryck sådär. Ja. Med Ozzy var de trashigare och visst att det är ett par år emellan och sådär. Men det är klart. Och det de skapade när Ozzy var där, det var ju nästan hela hårdrocksgenren och allting. Ja. Så det köper jag. Men jag tycker bäst om att lyssna på del. Nej, det är ju inte det. Så, och det förstår jag, men jag tycker att låtarna är bättre med Dio. Och sen så var det ju då Wasp igen med I Wanna Be Somebody på plats 51. Och nu har vi kommit till 50-platsen. Nummer 50. Och det är ett band. Och då kan jag tror... för vi har sagt det flera gånger. In Flames var det. Och så var det, tror jag, Halloween vi diskuterade detta om. Mm. Att de kanske inte varit med tillräckligt länge för att komma in på en sån här lista. Exakt. Men av någon flummig anledning så har The Pretender och med Foo Fighters lyckats ta sig in. Den har ju tydligen satt sig hos lyssnarna. Så att, då får vi ju peta in den. Kan det ha med, jag tror det har lite med Dave Grohl som person att göra och allting han har åstadkommit dessförinnan. Fantastisk människa måste jag säga. Jag gillar Dave Grohl som fan. Ja. Jag tycker han är görhärlig. Men jag tycker att Foo Fighters är lite, det är bara alltså de har inga toppar och inga dalar utan allting låter lite likadant. Alltså alla låtar är bra men de toppar aldrig och de dalar aldrig riktigt och därför blir de rätt trökiga. Sådär, en hel platta i tröken med dem. Men singlar som The Pretender är en grym låt. Learning to Fly är en grym låt. Och Monkey Rage och sånt där. Men att lyssna på 10 låtar i raderna. Nej, det håller jag med om. Men det jag tycker är lite konstigt också. För att som du säger, det är ingen låt som verkligen bara exploderar eller går ner. Det är ganska jämnt, men så ändå tycker jag själva konceptet Foo Fighters bara växer och växer. Ja, men de är starka som fan, men nej. Ja, vi får helt enkelt köra på plats nummer 50. The Pretender med Foo Fighters här på Pirate Rock 95,4. För att hinna med all musik vi har laddat upp med här Christian och jag, så får vi helt enkelt gå vidare i listan. Du är här och nu får du nummer 49 till 41. 49. Nummer 48. Plats 47. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Plats 44. Nummer 42. 1971. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. Där var vi tillbaka här i studion. Du har precis fått serverat plats nummer 49 till 41 på ett silverfat. Det är väl lite mer än att vi granskar det? Det tycker jag. Ja. Plats nummer 49 var ju Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Låten om när Nicky Six har dött två gånger. Har han gjort det? Ja, visst. Det hade jag ingen aning om. Jo, första gången så... Han har ju tagit överdos två gånger. Första gången var väl... Nu vet jag inte vilken ordning det var. Men att han var hemma hos Slash, tror jag. Ja. Tog en överdos. Dog. De skickade ut han i en container. Lite senare så vaknade han i containern. Nej. Jo, och sen så dog han någon annanstans. Tog en överdos också då. Och då skrev han en låt om att han har varit död två gånger. Och då heter han Kickstart My Heart. Men nu, hur tänkte de då? De trodde verkligen han var död. Ja, och så de ville ju inte ha en av världens största rockstjärnor död hemma hos sig. Ja. Så att säga. Så de skickade ut han i container. Jag antar att det var ju så otroligt mycket knark. Så det var inga... Hade någon dött här på våran soffa här i studion så hade ju inte vi skickat ut han, för vi vill inte ha en dö här. Men de tänker nog inte ordentligt när man är så jäkla sönderpundare som de var. Så det... Det var nog en smart idé. Vi bär ut han till containern så det är ingen som vet om det. Så här, världens största basist i ett av världens största band just nu ligger död hos mig. Men han får ligga i containern så får inte jag skiten i alla fall. Och det är som du säger, bra. Då tyckte det var skitbra. Ja, fan, Slash, vad gör vi? Jag vet inte. Vi rullar upp han i en matta och lägger han i containern. Ja, vi kör den här maffiagrejen. Ut i en container bara. Ut med snusen här nu. Fastnar ju i fönstret. Ja, så, men nummer 48 där. Nummer 48, Van Halen, Ain't Talk About Love. Ja, det är en grym klassiker. Jävla riff. Jag älskar det riffet. Ja. Jag vet även att Antonina, som jag sänder med på månaderna, tycker att det är... Är hon tillbaks nu? Nej, sände. Hon är ju mammaledig. Ja. Men hon var inne en dag i veckan nu. Men skitsamma. Tycker att det är en av världens bästa rocklåtar också. Så okay. Då blir hon glad att den var med. 47, Skid Row, 18 and Life. Den tycker jag är bra. Det är också en rätt fantastisk historia om han Sebastian Bach, sångaren där. Han hade ju gått fram till Guns N' Roses, till Axl Rose och dem, när de hade precis släppt Appetite for Destruction och var det största rockbandet. Alltså det, vilken platta och sådär. Ja, det hetaste. Ja, och då går Sebastian Bach fram efter en spelning, bara hallå grabbar, gökaxi sådär. Bara så att ni vet så kommer jag vara den största sångaren inom ett år i världen. Och de bara, men fan var den jäveln? Och sen så kom ju den här plattan då med 18 and Life. Och de bara, oh jävlar, det var ju han och vilken röst han har. Och då fattar de ju att men han kanske kunde säga så. Fast det är ju lite väl till världens största rockband. Men lite kaxigt. Det är lite coolt. Nummer 47, 6, 46. Våra svenska stoltheter, Europe. Ja! De Final måste ju Countdown. Ja, de måste ju vara med. Så här är det, tycker jag. Ja. Man får säga vad man vill om Final Countdown. Men vilken jävla låt det är. Vilken syntslinga, vilken röst han har. Och vad den har... Vad den har betytt för... Ja, solot. Vad den har betytt för jävligt många. Ja, och, men det är som du säger. Du drog på det... Vad heter det? Eller drog på det. Eller du satt i huvudet på spiken direkt. Ja. Just det här med den här slingan. Alltså det finns ju inte någon, tror inte jag, som inte vet vad det är. Nej, exakt. Det är sådär... Idag kanske det blir lite pajigt med Europe och Final Countdown och just det här. Ja. Men tänk, om man tänker sig att man hör den för första gången så är det ju en låt som man reagerar på. Fan, vad bra den är. Ja, visst. Nu har jag skyddat dem tillräckligt. Plats 45, Billy Idol med White Wedding. Ja, men det var ganska givet att han skulle... Men det är andra gången med nu, va? Ja, Rebel Yell var ju med också innan. Fan, jag missade ju han nu Billy, i förra veckan. Ja, Billy slår sig in på två platser. Det trodde man inte när man började det här, det vill jag lova. Jävla Billy. 44, med första låten de har med nu, det är Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Som många kallar det bästa... Vad heter det? Gitarriffet. Ja. Nu går larmet här någonstans. Det gick ett larm här, hoppas ingen hör det. Stänger du fönstret då? Nej. Ja, nu slutar det. Så, plats 43 är Rio Speedwagon med Don't Let Him Go. Nej. Och den har väl egentligen blivit så stor genom filmen... vad heter filmen nu? Oj. Med John Cusack när han jobbade i skivaffär. Ja... High Fidelity. Fan, jag vill ju vara först. Ja, men du får vara snabbare. Plats 42, Gary Moore med Out in the Fields. Och det är ju lite av ett soundtrack för min ungdom. Alltså. Jag älskar den. Ja, jag tror jag och mamma har bråkat 1000 gånger för att jag har spelat den här så högt så att grannarna kommer in och klagar. Är det där som luftgitarren stod på sängen? Ja, och... Naken stod jag ofta, ska du veta, och spela luftgitarr. Pussa bilden på den tjejen du var kär och nu jävlar, ikväll händer det. Jag bara körde. Pudelfrilla hade jag hela köret. Hoppar upp på syndappen och drog iväg. Plats 41, Rolling Stones med Painted Black. Grymt. Vi kör vidare. Vad var det för typ? Jag vet inte. Tar du denna låten då? På plats 40 är det Dio, Rainbow in the Dark. Rainbow in the Dark här på Pirate Rock 95,4 som ungefär har nått halvvägs in i programmet vill jag påstå. Men som du sa där, vi kör ju tills vi är nöjda. Ja, tanken är ju att topp 20 spelar vi ju hela låtar. Det är ju inget hopklipp så här. Nej. Sen Rainbow in the Dark, förr var det ju så här när vi var yngre, alltså 10, 11, 12 år, då var det ju skivor man fick lyssna på och kamrater som den plattan och sen var det någon förälder och sådär. Och jag sa det, tape. Ja, men det var ju det. Man spelade in sina egna band och satt. Och då var du tvungen att ha en skiva eller om du kunde spela in från radio och hitta. Ja. Då var det ju fräckt att ha till exempel Rainbow in the Dark på ett band. Ja. Jag hörde den på radio. Jag hann trycka play rec och ha den nu. Så det är fantastisk kultur egentligen hur man bänkade sig framför radio. Ja, men det var ju verkligen så. Och nu... då... var det i alla fall att jag hörde Rainbow in the Dark av samma kille som jag hörde Bad Religion utav. Han har lärt mig väldigt mycket om musik, måste jag säga. Och då var det också så här, då åkte jag och köpte platta. Men då tyckte jag, fan, den är inte så bra. Resten utav plattan, Holy Diver är med på den skivan och sådär också. Men just Rainbow in the Dark tycker jag är... ja, magisk. Just när du säger med just den plattan, Dio, där, jag vet att... Jag blev så jävla förbannad. Jag var på någon fest eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg hur det var, allting gick till. Och jag drog på den Dio och Holy Diver. Och jag var ganska ensam i min krets med rock och alltihopa det här. Ja. Det var ju mer den här kulturen med typ drängarna skulle de ju ha. Och så var det Basic Element och allt sånt här. Ace of Base. Ja, visst. Men då, och så säger någon bara, nej fan, har du inte hört denna mycket bättre? Och alla satt och var uttråkade. Jag stod och spelade luftgitarr för alla. För dig själv? Ja, jag visste. Höll igång festen. Ja, jag tänkte... Ja. Här, riktigt. Häng på nu! Ja, jättehemskt. Och så kommer någon då. Ja, men fan, du, denna låten. Här ska du få höra bättre. Nej, vad gör hon då? Hårig Diamond. Nej, kaffen där. Och då ställer sig alla upp. Hårig... sparkade om kullen, flaska och gick ut och tog en cig och blev så förbannad. Och sura, eller? Ja, snyggt. Ja, men vadå? Jag kan ju inte förstöra en sån låt. För de som inte vet vad detta är så fanns det ju någon plojgrön... Var det de här pumpbolaget? Var det så de hette? Ja, det skitsamma. De gjorde i alla fall en... De gjorde om texten till Holy Diver och döpte den till Hår i Diamond istället. Ja. Och hade musiken från Holy Diver. Visst. Och där då ställer dina vänner sig upp och tycker den är bättre än Rainbow in the Dark. Nej, en originalet. Ja, det var Holy Diver. Ja, du är du så, de kommer att tänka på den låten. Ja, men fan, vi har den här jättebra. Jag har originalet här. Ja, men det var nästan så idiotiskt. Ja, då förstår jag att du sparkar flaskan och gick ut och röka. Stod och sura. Var det då någon som kom ut till det så här, vad är det? Ja, nej, men fan, jag vet inte vad med längre. Det är så jävla tråkigt. Ja, nej, men... Var det en sån surpuppa? Nej, men alltså... lite sådär den killen du aldrig ville ha med på festen, som alltid hade med sig några egna plattor, gick rätt fram till stereo. Och bara satt där som en pitbull så fort någon kom nära. Kom bort! Kom bort! Ja, men kan vi inte spela något Ace of Base? Ja, nej! Nej! Det går. Spelade i Purple. Ja, det går inte. Det är bara är så. Jag tror jag hade tyckt om dig som ung, ja. Ja, det var ju... Förutom rökat då. Ja, förutom rökat. Men annars går det bra. Plats nummer 39 och till 31 får du här och nu. Nummer 39. Plats 37. Nummer 36. Seduction law. She's one of a kind, so just mine, oh my, one of nine. Klockan har passerat 2 här i Pirate Rock-studion. Jag antar att den har gjort det hos dig som lyssnar också. John och Christian står här och rattar in de 100 bästa rocklåtarna genom tiderna. Och vi har kommit otroligt långt fram i vår repertoar. Redan framme på nummer 30. Eller? Nummer 20 menar du? Nej, nummer 30 borde vi vara på. Eller jag är helt bäng här, vänta nu. Nej, det är nummer 30, jag skojar med dig. Det är det va? Jag vill kolla hur bra koll du har och den funkar. Ja, och nu får jag ju liksom börja om från början här. Där är vi. Ja, men vi kör igång. Ozzy Osbourne på plats nummer 30 och du får låta en Crazy Train. Plats nummer 30 alltså, Ozzy Osbourne. Där står han ganska så stabilt ändå, får jag väl säga. Det riffet är fruktansvärt bra. Ja, det jag retar mig på den låten. Ja. Det riffet, allt är grymt och sen det blir så tralligt. Det är många som har sagt det. Ja, och det älskar jag, att den bryter av med det. Ja, det här trampandet. Ja, jag vill, det diskotakt. Ja, jag älskar det. Men jag har hört många klaga över det. Att det är tralligt och snällt sådär. Ja, men att den förstör lite utav riffet. Men jag tycker att den höjer det nästan. Så att, tycker du det? Ja, men alla är olika, John. Det vet. Ja, men det är så mycket enklare om alla tycker som mig. Om världen hade varit fin då. Vi dönar på här med listan. Du kommer här och nu få plats nummer 29 till 21. Nummer 29. Every vow you break, every smile you fake, every claim you speak, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. 27. Plats 26. Nummer 25. Thank you. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. På plats 23. Det var plats nummer 21 i Christian, John och Pirate Rock-lyssnarnas topp 100 rocklåtar genom tiderna. Och det är väl dags, fan nu börjar det dra ihop sig. Nu börjar det dra ihop sig, nu kommer de stora elefanterna kan man säga. Tom, tom, det är tom, verkligen tom, så. Det är farfaren på varenda låt som ska fram här nu. På plats nummer 29 var det ju Patti Smith med Because the Night. Oh. Och den... ja, den är fruktansvärt bra låt. Jag kan säga så här att jag aldrig varit så där. Förlåt att jag bara fliker in det och avbryter det, va? Men fick du något i ögat? Ja, jag blir lite ledsen när du fliker in det. Nej, jag varit så där för den låten. Men igår var ju runt 2-tiden när jag satt och gick igenom Folkullen alla... tala. Folkullen tala. Så bara, nej men fan, den är rätt god ändå. Ja. Det var ju så här, när den gjordes den låten, ja. Så var det ju Bruce Springsteen spelade in platta i samma studio som Patti Smith. Ja. Patti Smith. Och stod och sjöng in den här låten, Because the Night, Bruce alltså. Mm. Och Patti Smith var i studion bredvid och hörde, vad fan är det för låt? Gick in till Bruce Springsteen och sa, jag måste få den. Ja. Snälla, det måste vara min singel, bla bla bla. Ja, men ta den då. Så Bruce Springsteen stod och gjorde den för sin skiva. Okay. Och hon kommer in och ber om att få låten. Snälla, det är... ge mig den. Ja, men ta den då istället. Så tar jag lite andra låtar jag har på plattan som jag ska släppa. Så det är egentligen han som har gjort det? Ja, helt och hållet. Hon har snott den under tiden den spelades in, eller fått den. Ja, ja. Men går du och kollar på Bruce Springsteen live så kör han ju den här. Och det är kanske många som inte förstår det då. Varför kör han en Patti Smith-låt? Men det är hans låt helt och hållet. Det är bara att hon fick den. För att han tyckte väl, han är ju snäll. Ja, ja, visst. Det var, han var ju hos Christian Lok, hans talkshow. Och då var det ju så här, vad ska ni ha? Jag vet, Madonna eller om det var Jennifer Lopez skulle jag säga. 1000 vita liljor och hela rummet ska vara vitt och bla bla bla. Ja. Bruce Springsteen ville ha en krok och hänga sin jacka och en kopp te. Det var allt han behövde. Ja, det räcker det för mig liksom. Ja. Ja, men han har ju fattat grejer. Han antagligen så tycker han det är så jävla löjligt. Ja, ja, och så och ber om sån här uppenbar grej som en krok och hänga jackan på. Ja. Vad mer behöver jag? Ja. Ja, och så en kopp te. Det var gött när jag ändå kommer till Sverige. Kanske lite kallt det. Jag vet inte. Ja. Plats 28. Då är det The Police igen med Every Step You Take. Och den... fantastisk. Helt jäkla underbar låt. Sen tycker jag Puff Daddy har förstört den när han tog hela den låten och gjorde I Be Missing You. Ja. Så, men det är Police som har gjort den och den är grym. 27. Yes. Låtarnas låt nästan. Det är Judas Priest Breaking the Law. Ja, den är så bra. Det är också så här ungdom. Ja. Alltså, första gången man hör den så älskar man ju den. Ja. Men så ser man musikvideon så vill man aldrig mer höra nej, låten. Det är så tunt. De rånar en bank med sina gitarrer och den är fruktansvärd. Ja. Men jäkla bra låt. Jag, Just Judas Priest och Breaking the Law. Det var min absolut första hårdrocks-t-shirt jag köpte. Oh. Vi var i Smögen och det var en sån här t-shirt-affär och hängde massa konstiga grejer där. Och så pekade jag upp på en svart t-shirt med en... Den vill jag ha, mamma! Ja. Mamma, den vill jag ha! Farsa var det faktiskt. Farsan! Med dödskalle som körde en motorcykel och hjulen var rakblad och det brann och alltihopa. Ah, men herregud! Och farsan... En liten ungdom. Farsan tittar på mig och bara skakar på huvudet. Vad ska det bli Vad av dig? Vad ska det bli av dig, din lille pojk? Ja. Rakbladsdäck. Jag är så rebellisk. Ja, verkligen. Nummer 26, Deep Purple med Highway Star. Yeah! 25. Nu kommer vi till din låt, John. Ja. Metallica, The Four Horsemen. Ett rent mästerverk. Jag hade velat att Metallica tog sig i kragen och gjorde en nyinspelning på The Four Horsemen. Att de gjorde den med dagens producenter och dagens ljud. Då hade den blivit helt jävla magisk. Ja, jag tycker att den är lite trasig, lite för trashy. Ja. Men riffen, allting är så jävla bra i den. Sången på Killemålplattan är inte jättebra. Den är inte jättebra. Ja, men det är, alltså, det, han vill ju inte ens sjunga i MC Tvill. Nej, jag vet. Det, så att, det, kanske, det ligger väl kanske lite i det då, va? Men vad var det jag tänkte på? Jag är inte villig hålla med dig. Alltså det kanske då att... Jag vet att jag skjuter mig lite i foten här igen när jag säger en sån grej om en sån låt. Men ja, jag, ibland så vill jag faktiskt ha de här låtarna som är från 70-80. Ja. Att jag vill höra dem i dagens, med dagens producenter. Inte att den ska vara överproducerad på något nej, sätt. Nej. Men att det ska vara ett fylligare ljud än vad det är på de gamla plattorna. Ja, jag måste sätta ner foten. Jag säger bara tvär nej. Däremot så skulle jag vilja höra en Justice for All riktigt producerad. Utan alla pukor. Ja, men med bas hade ju varit trevligt. Ja. Och vad var det han sa till Lars Ulrich? De skojade när de skulle spela in den plattan. Det var ju just, det var ju känsligt här med Cliff Burton, precis hade hänt alltihopa. Ja, exakt. Så bara, nej, basen för hög när den hörs. Kul att vara Jason Newsted. Ja, precis. Ja, skitsamma, vi går vidare. Nummer 24, The Who med Pinball Wizard. Upp med den låten. Upp. Till 99 menar du eller? Nej. Nej, jag har alltså mer då får man säga. Plats nummer 23, Rage Against the Machine, Bullsong Parade. Yeah, den gillar vi. Och nu kommer en av mina absoluta favoriter, det är Boston med låten Peace of Mind. Den är riktigt fin. Den har allt. Är det så? Ja, den har allt. Den kan låta lite poppig, men lyssna på den ordentligt. Den har verkligen allt. Vilka gitarrer och hur den stannar upp och ja, hur den fyller på och det... Är mysig. Den skulle ju kanske varit topp 5 för dig. Eller? Ja, det, nej. Väntar du tills vi kommer upp till topp 10 där så tror jag inte den kvalar in. Men ja, den är fin att den är med. Ja. Det var faktiskt många andra som röstade på den också och det blev jag jäkligt glad för. Ja. Det hade ju inte så svårt att boxa in den på listan här. Eller? Plats nu 21 då, är det Kiss med Strutter. Ja, den gamla dängan. Den första plattan, första singeln de gjorde. Ja, alltså som du vackert uttrycker lite då och då, kanske jag skjuter mig i foten. Är han förvånad Kiss kom med på 100-listan överhuvudtaget? Ja, jag är också det, men Kiss är Kiss. Ja. Så att, Kiss är ju Kiss. Ja, det känns alltid dumt att säga det när man ska presentera låtar och så. Ja. Men nej, men de har ju ändå gjort någonting. Alltså de är ju en stort företag egentligen det... mer. Och, men när de kom så var det också jäkligt fräckt. Alltså, jag vet när jag var yngre, jag tyckte det var skitcoolt med målade och att de var så lite glammiga fast ändå rockiga och sådär. Jag skulle vilja påstå lite, eller påstå såhär, att Kiss är en av de banden som gick i bräschen med att lyckas skapa ett varumärke kring sitt band med liksom merchandise och grejer och dockor och allt. Liksom på riktigt allvar göra sitt band till ett varumärke. Mm. Det är ju Gene Simmons som är så jävla noga med det. Ja. En annan kille som kanske inte är lika noga med det men är ett varumärke tycker jag i alla fall är plats nummer 20. Poison med Alice Cooper. One look could kill my plane, your thrill. I wanna love you, but I better not touch. Don't touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. Nu har vi verkligen kommit in i finrummet, Christian. Vi är på plats nummer 19 och där hittar vi Barracuda med Heart. Jag finner inga ord för hur bra den är. Du är helt mållös, säger jag. Jag älskar verkligen Barracuda. Ja. Hela gitarren, den kan verka tråkig, men den är verkligen magisk. Det är ett stabilt riff. Grymt. De har faktiskt många bra låtar, Heart. Man ger dem en chans, för de kan sin sak. Jag ska säga att med handen på hjärtat, jag är inte så inlyssnare på den. Barracuda och klart de här har ju rullat ganska så hårt. Men nej, så, jag får nog kanske som du säger ge dem lite mer tid. Ja, duktiga. Två tjejer är du. Jätteduktiga faktiskt. Plats nummer 18, Christian. Ja, det är ju den tredje, vad säger man, i trilogin som Axl Rose gjorde. Estranged med Guns N' Roses. Hela 9 minuter har du fått headbanga, gråta, kyssas, hångla, bli arg, rysa, och rysa till Estranged med Guns N' Roses som står på en stabil 18:e plats. Vi får nästan gå vidare till plats nummer 17 och första gången jag verkligen fick ögonen för denna, det var ju såklart när jag var på en, vad heter det, Iron Maiden-konsert. Exakt, samma för mig. Ja, och det kan kännas konstigt, för det är inte Maiden vi ska spela nu. Nej. Men de som kan sin Maiden vet vad det är som kommer. Dr. Doctor med UFO på plats nummer 17. Dr. Doctor, så vill jag att please ska vara med där, men det är det inte. UFO alltså på plats nummer 17. Och vi sa ju det innan att den har man hört på Maiden-konserter. Och Maiden och UFO har ju så, när de går in på scen, sista låten som alltid spelas i det vanliga ljudsystemet så att säga. Ja. När man står och väntar på banden, så har de UFO, Dr. Doctor. Så är man på en Maiden-konsert och man hör Dr. Doctor, så vet man att nu går Maiden på. UFO har ju The Trooper innan de går på med Maiden. Ja, säkert. Så de har ju bytt där. Ja. Fina killar. Men den doktor, alltså jag vet inte, det är någonting med den här låten. Man blir liksom, man kommer igång och ja, liksom, nu börjar det närma sig. Ja, ja, men det är en underbar känsla faktiskt. Jag vet inte om det är det som kanske höjer upp låten för en också. Ja. Att man just står och väntar på Maiden och den känslan infinner sig. Men det är en jäkligt bra låt. Plats nummer 16 har vi stångats du och jag med. Det har vi gjort kan man säga. Jag vill ju ha den på topp 3. Ja. Och du sa den får aldrig vara på topp 3. Bort med den, den ska bort. Men vi har samsats och lagt den här istället. Ja. Och det känns väl rätt för oss båda. Jag har ju alltid känslan av att han börjar ju sjunga out there in the fields. Ja. Jag känner mig alltid ute på fältet. Så ja, men varje gång så blir jag så här, ja, där sjunger han det. Jag älskar den nästan över allt annat. Ja. Jag hade ju den som tvåa faktiskt på min lista. Men det fick jag inte. Nej, jag höll på att gå under där. Jag tycker den är för, alltså det är ingen dålig, finns inga dåliga låtar nästan på hela den här topp 100. Jo, en del, men skit i det. Ja, precis. Men just denna, jag vet inte, den blir så monotom. Jag sitter så låter. Kan du inte bara känna hur du springer ut på fältet, jagar och har det gött? Ja, men då lyssnar jag på, vad heter den, med Iron Maiden. Ja, skitsamma. Run to the fields, to the hills menar jag. Ja, Run to the hills, okej. Okay. Alla har vi våra jagarlåtar, hör jag. Ja, ja, visst. Ja. The Who i alla fall, Baba O'Reilly på plats nummer 16. Baba O'Reilly här på Pirate Rock 95,4. John heter jag som står i studion och nu äntligen Christian också. Han var ute och sprang här på parkeringen när han fick höra låten. Jag hittade en grävling som jag har jagat ner faktiskt. Ja, nej men det är väl en okej låt så kanske. För den här OS-invigningen i London så var ju The Who och spelade och avslutade med den här. Då satt jag och rös rejält. De har ju inte spelat på många, många år, så det var ju fantastiskt när de kom där. Detta var ju andra The Who-låten. Vi hade ju med även Won't Get Fooled Again egentligen, men den gallrar ju ur sig bland 100 där någonstans. Och kanske kom på en 105-106 plats eller någonting. Precis vid mållinjen. Ja, den var riktigt nära. Vi hade den ett tag som 98, tror jag. Ja, det stämmer det. Men det. Åkte ut precis i sista gallringen, kan man väl säga. Någon annan låt petades in. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror den fick lämna plats för Pantera. Så var det, ja. Jag tror det var något sånt. Walk med Pantera tog The Who's låt. Men två låtar, Pinball Wizard och Baba O'Reilly, är med i alla fall. Och då känner du dig nöjd? Nu känner jag mig nöjd. Och nu för nästa låt nummer 15 så känner jag mig nästan ännu nöjdare. The Animals, House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call på plats nummer 15, The Animals, House of the Rising Sun. För mig också en sån här skollåt. Jag kommer ihåg musikläraren Bossetan i Nol. Mm-hmm. Bor inte du där nu? Jag bor i Nol. Ja. Mm. Och jag har inte träffat på Bosse än. Nej, men jag tror han är kvar i Nol. Så ska Gabben din börja med musik. Så jag lovar dig att han kommer få se Bosse som kommer inrullande med sin musikvagn. Aha. Med stereo. Och det handlar i princip 99% av fjärde klass till sjätte klass handlar om The Beatles. The Beatles? Ja. Ja, det är bra. Det är ingen dålig skola det. Nej, alltså han var ju fruktansvärt förtjust i det. Men så tog jag gitarrlektioner och det var House of the Rising Sun och Smoke on the Water. Det var de man fick nöta. Ja, där hörde du. Det var det jag sa om Smoke on the Water. Ja. Det är det där högstadie tjunishår. Min musiklärare heter George och vi lyssnade på Robert Broberg jämt. Underbara, upplösbara Barbara. Så tacka fan för att du gick i Nol, vill jag lova. Ja, jävlar, nu sprang jag in i micken här. Jag ber om ursäkt för det. Ingen fara. Nu har vi kommit fram till 14:e platsen i alla fall. Och det är de stora Rolling Stones med låten Gimme Shelter. Yeah, I'm gonna play the bird. Pirate Rock 95.4. Dream On med Aaron Smith får inleda denna tre timmen och Aaron Smith står på en plats. Nummer 12. Och det gör den sig förtjänt utav. Det gör den verkligen. Eminem tog ju den här refrängen och gjorde till en låt, Sing for the Moment. Den har inte jag hört. Ja, och han tog den. Jag vet, jag hade nog inte hört Dream On så mycket när han släppte den. Här gör jag bort mig kanske, men då var det någon som sa att det är Rolling Stones. Jag gick hem och kollade på alla plattor. Ja. Vilken låt är det med Rolling Stones? Ja. Så kom jag till jobbet dagen efter. Så det var ju fan inte Rolling Stones. Nej, det är Aerosmith. Då hade jag suttit i 3-4 timmar och letat upp, för jag ville ha originalet för att jag tycker att det är så bra då. Nej, fantastisk låt. Verkligen. Nu ska vi gå på plats... Nej, nummer 13 var det, ursäkta mig. Ja. Jag läser ju fel. Okay. Ja, nummer 12 har vi ju nu. Och det är ju Queen, Bohemian Rhapsody. Och då var det ju så här att Freddie Mercury, när de skrev det här albumet, så kommer han till Brian May och lämnar in 7 låtar. Ja. När de nästan är klara med albumet. Här har du. Och han, nej men det går inte, vi kan ju inte lägga på 7 låtar. Alla ska med sådär. Nej, du får välja en av de här 7 låtarna. Hopp, gick han hem, skrev ihop alla 7 låtar till en låt. Och kom, här har du den. Och det var Bohemian Rhapsody. Pirate Rock 95.4. Came the last night of sadness, and it was clear she couldn't go on. The door was open and the wind appeared. The candles blew and then disappeared. The curtains flew and then he appeared. Said, don't be afraid. Come on, baby. And she had no fear. And she ran to him. They looked backward and said goodbye. Taking his hand. Till Don't Fear the Reaper med Blue Oyster Cult står Christian här och trummar vidare in på listan. Det går ju inte att göra annat. Nej, fy fan, det är en bra låt. Jag blir nästan tårögd varje gång jag hör den. Första gången jag kom i kontakt med den, kom du ihåg det här Stephen King gjorde Pestens tid? Ja. En tv-serie. Yes. När, i början när de ska gå ut och möta all fara så att säga, hela gänget där, då börjar ju riffet i Don't Fear the Reaper. Ja. Och ja, vad är detta? Vad är detta? Och så bara, jag blev alldeles varm. Vad är det för låt? Jag visste inte vad det var. Och bara, jag älskade Pestens tid efter det här. Uh-huh. Alltså filmen där. Jag tyckte, jag lyssnade på det om igen. För då, återigen, då fanns inte det här att man kunde streama och bara gå in och lyssna på internet eller något. Utan, det här Shazam fanns inte. Nej, kunde exakt. Bara... Och jag visste ju inte. Men jag hade denna på VHS. Uh-huh. Så jag satt ju bara spola tillbaka. Satte min bandspelare mot tv-högtalaren och spelade in. Och hade bara det, bara en minut eller någonting. Jag lyssnar om igen. Det är så fantastiskt nu beskriver. Oh my god, det var vad är det för detta? Och sen häromdagen, Orange is the New Black finns ju en serie om ett kvinnofängelse. Säsong 2 har ju kommit nu. Ja. Och jag tog ju alla på en vecka ungefär. Jag tänkte jag måste lösa det innan fotbolls-VM. Ja. Så jag kollar på alla. Och jag ska inte spoila någonting. Men i slutet utav detta så händer det ju massvis med grejer. För det är ju en avslutning. Då ska det hända massa. tror du inte Don't Fear the Reaper börjar gitarr? Och jag, alltså jag rös så mycket, jag blev tårögd. Och bara, så här, jag var tvungen att ta med tröjan. Jag har aldrig känt sån eufori, någonsin. 10 gånger bättre än orgasm är det. Det är så vackert att se dig, Christian. Jag har aldrig sett någon sån inlevelse kring en låt och ett riffs. Ja, det är en helt magisk låt. På alla sätt och vis. Vi glömde faktiskt att nämna vilken plats Don't Fear the Reaper hamnar på. Ja, det är ju plats 11. Plats 11? Ja. Men den skulle varit högre in i dig, va? Ja. Den ska vara etta. Den är där ibland. Ja. Vissa dagar är den etta, ibland är den tvåa, ibland är den trea, men den är där. Alltid där. Ja. Ska vi se här. Plats nummer 10. Ja. En låt som alla känner igen. Som har fått sig ett sånt stort lyft igen egentligen från att den avslutade hela Sopranos. Ah. När Sopranos sitter på kaféet med sin familj sätter han på stereon och då börjar... Men jag måste fråga dig, Journey, Don't Stop Believing, det här var så länge sedan. Är det den som är den musikvideon de spelar live? Det är så pinsamt när snoppen ligger åt sidan. Han har bra puma i brallan. Ja, det är det. Ja. Det är ett live-framträdande, det är nog inte videon. Men nej. Det är sant, han har så tajta byxor och så har han en rätt bra penis. Så, och den syns. Men den är ju fantastisk. Det är ju synd om Steve Perry. De fick lägga av Journey för att han hade alldeles för mycket stalkers kring sig. Efter den här penisincidenten. Ja, det var väl det. Nej, han fick ju lägga av och där stoppade ju den här Journey. Men sen fick de ju ett lyft igen då med Sopranos så att de körde den. Och då blev Don't Stop Believing igen den mest sålda låten på iTunes. Nästa lyft för Don't Stop Believing måste ju ändå vara att de har hamnat på plats nummer 10 här på Pirate Rockin 95,4. Smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Pirate Rock 95.4. Pirate Rock 95.4. Sweet Child of Mine med Guns N' Roses här på Pirate Rock 95,4. Och dessförinnan fick du även Black Sabbath, Heaven or Hell på plats nummer 9. Var det, va? Blir det? Exakt. Ja. Och där har vi ju återigen det här med Dio-åren med Black Sabbath som jag tycker är de bästa. Hela Heaven and Hell-plattan, det finns inte en dålig låt. Jag hade nog kunnat pilla in Die Young och... vad heter den? Nu glömde jag vad den heter. Låt nummer 2, ursäkta mig. Ja. Jag glömde av. Du men vet vilken jag menar. Ja, jag vet vilken men nu får jag... Det är så mycket musik i huvudet nu så att man blir lite torvig nästan. Ja, vi kommer inte vilja höra på musik flera veckor. Nej, nu räcker det nästan. Men i alla fall, plats nummer 8 finns väl inte så mycket att säga. Det är ju Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Ja, fantastiskt bra låt. Och jag är lite sådär... för det här är ju tillsammans med lyssnarna. På ett sätt, kanske ändå inte förvånad, men Guns N' Roses Roses har två stycken ganska högt placerade låtar. De har hållit sig helt anonyma ända fram till 20. Jag tror även att hade man fått ta fler än tre låtar så hade Guns N' Roses haft med många fler. Paradise City tror jag till exempel hade varit med. Yes. Welcome to the Jungle kanske hade varit med. Civil War. Civil War hade garanterat varit med. Ja. November Rain hade säkerligen varit med också. Så att de har ju att ta utav. Mm. Där har du också hela Appetite for Destruction-skivan är ju... Jag vet att när vi satt och grejade här med Stoffer vill ju så gärna ha med Night Train och det är jag inte heller främmande för att ta med, men vi måste ju välja. Ja, och då vi är måste sålla. Ja, men som håller. Och förlåt mig att jag avbryter det, men Sweet Child of Mine, den är ju ganska... Det är ju en sån låt som alla känner till. Ja. Det finns inte någon som inte stått på högstadiediskot och spelat luftgitarr till det introt. Har du gjort det och surat när de stänger av igen? Ja, visst. Ja. Ja, men denna gången satt de inte på någon dålig parodi i alla fall. Nej, det är ju en jävla tur att det inte finns. Plats nummer... Sju. Då är det Derek and the Dominoes, Eric Claptons gamla band med låten Laila. Laila med Derek and the Dominoes här på Pirate Rock 95,4. Alltså den krymper listan. Nu, detta var ju plats nummer sju. Sju. Så nu är vi nära plats fem. Ja, det är vi. Och det roliga är att vi har ju dratt över lite på tiden här så att vi får fortsätta in på fyra timmen. Men det är mycket mer att göra åt det. Så kan det gå ibland. Vi har ju lite vinnare. Ja. På vår Facebook-sida har vi kunnat nominera... olika låtar, topp 5 då. Och då kunde man ju vinna en t-shirt och ett nyckelband. Just det. Och vinnarna är nummer 1, Peter Gustafsson. Vi kommer även skriva ut det på Facebook-sidan så att vi kan få deras adress och vi får skicka hem grejerna. Ja. Låtarna han nominerade var Rush, Clockwork Angels och Force 10. Yes. Och Scorpions Rock You Like a Hurricane. Ja. Och Rock You Like a Hurricane kommer ju med, så då är han en vinnare. Ja, det gör jag. Grattis Peter Gustafsson. Yes. Andra vinnaren är Mikael Schelin. Och låtarna han nominerade var Journey, Don't Stop Believing, AC/DC, Thunderstruck, Metallica, Master of Puppets, Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Ja, det gillar du va? Var därför han vann. Iron Maiden, Run to the Hills. Och alla, Run to the Hills kom inte med, men... Thunderstruck kom inte heller med AC/DC. Men Don't Fear the Reaper kom med i alla fall. Master of Puppets... Kanske kommer med, ja, vi vet inte. Och sen Don't Stop Believing har ju varit med. Tredje vinnaren. Tredje och sista vinnaren är Johan Börjesson som har nominerat Halloween. Oj, förlåt. Nu kommer det är helt okej. Okay. Ja. Vill du köra någon mer sån liten jingle så gör det för Johan. Ja, ska jag göra det? Ja, ja. Nej, men vi tar den alldeles strax. Johan Börjesson alltså har nominerat Halloween, I Want Out. Den var ju med. Yes. Metallica, Enter Sandman. Vet vi inte om den är med, den kanske. Stratovarius, Hunting High and Low, Black Sabbath, Iron Man fick han ju med. Och sen In Flames, episode 666. Den hade vi inte med. Ja! Så stort grattis till alla vinnarna. Och vi tar väl kontakt med vinnarna och kommer be om adresser och lite sånt. Jag tänkte jag slänger med en sån här bildekaler och sånt annat gött också. Ja, det blir en liten gottepåse kan man säga. Vi behöver liten... veta storlek och så, och adress så att vi kan skicka det till er. Lite gottepåse när du en sa det. En liten gottepåse ska ni få. När du sa det så är det framför mig att vi skickar med en sån Tom och Jerry godispåse. Visst är de också? Goa? Det finns en goa. Någonting av allt i en sån påse. Plats nummer 6. Ganska så tungt kort får jag väl säga. Men det är riktigt stora killar som spelar här uppe mellan 1 och 10 också. Vi snackar om Led Zeppelin, Stairway to Heaven. We'll be right back. Det är det minsta man kan säga av Kungälv och Ales bästa rock. Fasiken, vi går på övertid nu, Christian. Ja, det gör vi. Men så kul har vi haft och så kul har vi. Ja, vi hade ju tänkt att vara klara vid det här laget, men det finns ganska så mycket att säga om musik och diverse olika låtar när du går igenom 100 låtar. Mm, och ändå har vi klippt ner de flesta låtar till 30 sekunder. Ja. Men så är det. Det ska väl tilläggas att vi får väl publicera någon form av officiell lista när allting detta är klart. Och det kommer, det kommer någon gång under helgen. Kommer även sändas i repris ett par gånger ju, så att har man missat det så kan man höra det igen. Ja, jag vill ju själv höra det. Ja, det får väl bli så någon dag att man får sikta in sig på reprisen själv. är man lite väl självgod då? Nej, det är inte. Nej. Den här Led Zeppelin Stairway to Heaven tror jag många har som etta tvåa någonstans. Det tror jag med. Och det hade väl vi också kunnat ha det. I Stairway to Heaven. Ja. Det är den enda låt jag någonsin har hört som växer och blir bättre tills den tar slut. Ja. Den börjar med det här lugna. Ja. Sen när de höjer upp allting hela tiden. När han ändrar hur han sjunger, när han sjunger mer trashigt. Allting blir bara bättre i 8 minuter nästan. Ja. Det är fantastiskt. Så är ju inte många låtar som görs. För att annars är det ju att de byggs upp. Vers och så stick, refräng, vers, två och sen, du vet. Och så går allting samma och det är skönt och allting. Men Stairway to Heaven byggs verkligen så att när du lämnar Stairway to Heaven, alltså låten, så tycker du att helvete vad bra den är. Men börjar du lyssna på den så är det, men den är bra. Mm. Nej, men den blir bättre och bättre och bättre. Det är lite som ett tåg som lämnar perrongen. Det var bara... Lite som ett tåg som lämnar perrongen, John, är det. Ja, jag tyckte det var kanon. Nej. Jag förstod inte den jämförelsen. Ja, men ett tåg som börjar så här lugnt. Och det tar ju jädra tid för det. Men till slut menar du ett sånt här gammalt dieseltåg då? Som ena pumpar igenom maskineriet. Precis. Så, nu hör jag dig. Och till slut är du, och sen går det ut och bara helvete. Okej, jag är med dig nu då. Det sägs ju även att spelar du Stairway to Heaven baklänges så är det ett meddelande till Satan. Och det är ju fruktansvärt löjligt. Varför skulle man spela en låt baklänges? Ja. Ett dolt budskap i Stairway to Heaven. Men ge fan, jag spelar den baklänges. Ja, så slipper du de här budskapen. Har du testat det? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har sett mycket dokumentärer om det. Och de intervjuade någon kristen människa som satt och förklarade det här. Och tyckte att det var rent för jävligt hur man kan göra så här. Och att han är 100 på att det är ett budskap till djävulen. Ja. Men man behöver inte spela den baklänges. Nej, men... Varför ska han, den lille kristne gubben, göra det? Skit i det så får du inga satan i dig. Kristen liten gubbe. Ja, men sånt är väl ibland det jobbigaste som finns. När man ska hitta fel och... Hittar du inget fel i låten som den är, då ska du börja krångla med den och klippa ner den eller spela den baklänges. Och du ska sänka takten på det i 50% för att så att det blir en sån här. Ja, men och då hitta något. De har ju ställt in sig på att det är dåligt, det är ju bara så. Ja, visst, det är ju det. Och de ska hitta och de ska sätta dit Led Zeppelin. Nog om det. Ja, nog om kristna djävulsdyrkare, kan man säga. Nej, kan man inte säga. Men skitsamma. Plats nummer... Fem är vi inne på. Jag är lite förvånad men ändå inte. Vi snackar om Iron Maiden. Du får hjälpa mig. Hallow be thy name. Tyst, John. Nummer fem. Iron Maiden, Hallow be thy name. Master. Master of Puppets med Metallica här på Pirate Rock 95,4. En stabil, välförtjänt fjärde plats. Den slank precis ut från bronspengen, stackars Metallica. Men återigen är det så här. Hade vi röstat själva, både du och jag, John, så tror jag den hade varit med på där uppe. Kanske. Jag tror det. För det är inte alltid vi drar jämt med vissa låtar. Men denna är vi ganska eniga om att den är fruktansvärt bra låt. Mm. Det är ju de här platserna var ju verkligen svåra att få till, så att säga. För där kan det... Men det är lite dagsform också hur man lägger låtarna. Men med hjälp av alla lyssnare så fick vi ju fram att det skulle vara så här. Det är vad den stora massan tycker. Men jag tror att många även vill ha den. Högre upp. Jag tror det också. Det jag gillar med den här låten, och jag har alltid gillat den som den alltid är, eller som den är, vad fan säger som den alltid är. Nej, men jag har alltid gillat den. Det har varit en lång dag, John. Ja, jag vet, jag börjar bli trött i huvudet. Är inte du trött i skallen? Nej, jag dricker mycket vatten och klarar mig. Ja, det är tomt här, men skitsamma. Jag gillar inte sämre efter jag läste den här boken om han, journalisten som skrev den Metallica-boken. Jaha, det har jag missat. Ja, det är en skitbra bok, det rekommenderar jag. Så den skriver från en journalist synpunkt, så att det är ju både hylla och såga vid fotknölarna. Ja, det är ärligt, helt enkelt. Sådär, det är mer till favor för Metallica, tror jag, generellt. Men så Kirk Hammett då, när han kom in i Metallica, han kom in efter Dave Mustaine, du var inne på det förut. Men, och då tog han ju gitarrlektioner hos Joey Satriani, tror jag. Ja, bluesångaren. Ja. Eller bluesgitarrist. Ja, precis. Och då kom han till, han gjorde det länge, så många, många år, långt in på typ nästan in till 90-talet, tror jag. Ja. Och då var det när de skulle göra Master of Puppets, och han slet sitt hår, Joey. För han tänkte såhär, man kan inte vad är det för jävla lead-gitarrist ni har som sitter och skriver de här rifferna? Man kan inte bara välja och spela på alla tonerna. Och han är ju en sån med skalor. Du är teknisk som fan. Alltid. Han slet sitt hår, du kan inte spela. Det är ju bara, vem fan skriver ett sånt riff? Ja. Får jag väl säga till han. Dumme Joe. Ja, dumme Joe. Funkar alldeles utmärkt. Du får väl nästan ta och presentera nästa låt här. Nu går vi in på bronspengen på Pirate Rocks topp 100-lista. Det får vi känna väl lite trödelötte, va? Det tycker jag. Ja. Plats nummer 3 är Lynyrd Skynyrd med låten Simple Man. Told me when I was young, you sat beside me, my only son. Listen closely to what I say. Simple Man med Lynyrd Skynyrd här på Pirate Rock 95,4. Fy fan vad bra den är, den låten. Ja, helt fantastiskt. Jag skulle vilja säga en sak, och jag tänker göra det även om jag skjuter mig själv i huvudet och kommer bli utslängd från Sverige. Men jag tycker att Shinedowns cover är en bättre Simple Man-låt. Sen är det Lynyrd Skynyrd som har skrivit den, och det är ju lätt att göra en cover på den. Ja. Men jag tycker det är en skönare låt när de gör den och han sångar i den. Ja, han har ett helt annat register. Det blir, det blir ett lite mer kajonis i det. Ja, han har en jäkla höjd och en bra pipa, och sen så är den ju lite mer akustiskt lagd än den här. Den har ju lite trashigt ljud i sig, men fantastisk låt. Den förtjänar sin bronspeng. Det gör den verkligen. Stort grattis, vi får peka upp till himlen, stackars Lynyrd Skynyrd. Men fantastiskt. Grymt. Jag börjar nästan bli nervös, jag börjar få handsvett här nu. Ja, inte det, nu ska vi ju bara ro detta i hamn. Ja, så att... det är väl så. Vi gör så här. På en riktigt fin och ärofylld silverplats kommer inte helt oväntat, får jag väl säga, Led Zeppelins Kashmir. Mm. Cashmere med Led Zeppelin. Det är en mastodont riff får man väl säga. Alltså varje gång man hör det här riffet så är alltså det är någonting med det. Det är sant. Presentationslåt eller du vet, en boxare går in i arenan, atleterna kommer in eller ett band går upp på scen och börjar rodda och nu börjar det hända, nu fan ta er, jag ska sparka er i ansiktet för här kommer Cashmere. Det är ju tredje låten Led Zeppelin har med på listan och två stycken på topp 10 och det har de väl gjort sig alldeles förtjänt av tycker jag. Säger en hel del om Led Zeppelin. Jag hade någonting om Led Zeppelin, om hans hund eller någonting. Hade du velat att de samlas igen och gör en platta? Det är ju alltid snack om det, så är det med alla stora band, likt ABBA och allting sånt där, att som har lagt av och alla lever och sådär. Hade du velat att Led Zeppelin sätter sig i studion igen och gör en Led Zeppelin 6-platta? Eller 7 eller fan det kan vara. Nej, jag vet faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Jag blir så nervös av vad som kan komma i så fall. För jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna förvänta mig av den här plattan. Och jag är så rädd att man bara kräks på hela sig själv. Det blir bara pajigt kanske. Eller sådär. Jag tror de har mer att misslyckas på att göra fler låtar än att göra det. Ja, det tror faktiskt. Jag med. Det får lämnas där det är lite. Men lite så. Hur känner du då? Nej, jag vill det absolut inte. Jag tror det räcker väl med de här låtarna som finns. Jag kan lyssna på Cashmere och Stairway to Heaven och Hula the Love och alla de här. Ja. Det räcker för mig. Jag behöver inte ha nytt från dem. Utan det är bra som det är. Ja, nej, jag håller med dig. Hårdrocken kan man ju lyssna på om och om igen. Man tröttnar ju aldrig på så här bra låtar. Nej. Så att därav behövs inget nytt material. Så tycker jag. Vi får helt enkelt dra iväg ett mejl till dem. Robert, gör inga plattor mer. Nej, det är fan i det, vad du än gör. Håll det till Lisebergshallen. Nej, men det vet du mer än så att vi har ju faktiskt kommit fram till nummer ett. T-minus 10, 9, 8. The clock is operating. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. What is your malfunction? Didn't mommy and daddy give you enough attention as a kid? Yeah. Stargazer, Rainbow, plats nummer ett. Jättegrattis! Tänk om Dio hade vetat om detta. Ja, fy fan. Det, vad ska man säga? De trummorna, vet du, i hela introt. Det... Allt, gitarrer, sång, allting. Hur den i slutet bara byggs upp mer och mer och mer. Och sen kommer stråkarna in och allting blir bara pampigare och pampigare. Och det är så fruktansvärt vackert. Vad är någon av de här vinnarna som... Hade de röstat på det? Nej, de fattar inte detta. Men Rainbow var ju såklart väldigt hett hela tiden. Många som röstade på Rainbow också. Ja, det var det. Jag hade ju även en omröstning för ett halvår sedan om man skulle sitta instängd i ett rum i 24 timmar. Då vann även Stargazer där. Att den vann. att man skulle ha den. Nu börjar jag också bli trött här. Ja. Nu. Den vann att den vann. Den vann att den vann. Ja. Nej, så här, det är ju en kanonlåt på alla sätt och vis. Jag har även hört det här att Richie Blackmore då, att det han spelar på gitarr är stort sett omöjligt. Jag kan själv inte spela gitarr. Jag förstår inte storheten i när man gör något sånt här, utan jag bara lyssnar. Ja. Men har hört det via dokumentärer och sånt här då, att han gör några egyptiska skalor som han lärde sig precis innan den här låten och allting. Och det, sånt kan få en låt att höja sig också när man får reda på lite mer så att vad duktig han är. Men Ja, men det är ju det som du säger. Vissa låtar man... Nu är du ändå inne på det, när man ska sitta och försöka planka vissa grejer så här. Och alltså allting, det finns ju ett system när du bygger låtar 1, 2, 3, 4. Och ibland ligger det så i synkop och off och alltihop. Alltså liksom, det blir så onaturligt att spela det. Men den som klarar att spela det, då blir det ju så jävla bra. Han så är det duktig där. Han har lirat gura så här och liten än. Ja, exakt. Nej, men vi ska väl be oss hemåt. Ett stort tack till alla som varit med och röstat och gjort den här listan med oss. Ja. Hur ska vi sammanfatta detta? Vilken låt ska vi avsluta med? Det får bli den som ligger där närmast, va? Ja, det känns ju väldigt rätt. Det känns jättefel, men om du får välja någon här då. Ska vi göra så här och vara lite nostalgiska när den här radiostationen en gång startade klockan 00.00.01 eller sånt här, va? Jag tog över från Pingstkyrkan. Ja, precis. Och då var det ju en Rammstein-låt som helt plötsligt bara dunkade på. Jag tror de flesta som satt och lyssnade den natten blir lite chockade. Ja, nej, men med det så tackar Christian och John för oss och jag hoppas att ni har haft det lika trevligt som oss. Och ha det så bra, här får du Rammstein med Loss. Hej då! Det här är Pirate Rock 95.4. Pirate Rock. Cool rock for a cool city. This is Pirate Rock 95.4. Your favorite rock station, Pirate Rock.